ta tag när man har bråttom. Så bittert efterklokt idag, ett du, ett jag och bara storm. Men förrykt 20 minuter, dina ögon var mitt allt. Jag böjer mig för klagoskjuten, 20 minuter, en nypa salt. Men räcker det för att bli vän?